أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل دیاتی کریمنا هم نور صفات دا اللہ ذکر کئی سلور سفار دا توحید لا تدرکه الابصار معنی دا نشی را گیرول اغلا نظرنا ابصار دا بصر جمع دا نظر دوئی وهو یدرک الابصار او غرا لاندکی و را گیری نظرنا وهو اللطیف الخبیر اوغا باریک سیزونو لیدون کې او خبردار ذات دې پپټ سیزونو باندې ادراک نظرونه داغ نه شي کولای ادراک د رؤیت نو د لیدون جدات دې ادراک خاص ته رؤیت عام دې او نه دې خاص دا قانون دې چې دې سره نه دې عام نه راځي ادا ټیک دې چې په اثبات د خاص اثبات د عام راځي د دې وجنه دا په آیات کریمه دینا باز خلق لکه معتزله دلیل نيسي تر دینه دا پته لګی دا چې دا الله لیدل نشي کېده ځکه الله فرمایله الله قدر کول ابصار ادراک نشي کولای دا او مان لیدل نشي کولای دا سترګې او نظرونه لیکن موږ یې دلته رؤیت نه ذکر کړلای چې سترګې لیدې نشي دنه دی ویلي بلکې دا وایي چې نشي راګي راولې او ادراک ځان له چیز دی او رؤیت ځان له چیز دی ادراک وایي راګیرولو دا او دا خاصه معنا ده احاطه په نشي کولې او لیدل دا خو عامي د دې وجنه نفي د خاص دا مستلزم نه نفي د عام لا او دا عام قانون دی نو آیات نه دا نه معلومیږي چې لیدل دا الله غن امکان نه لري لکه څنګه چې دا معتزله او مسلک دی او تفصیل داره چې لیدل دا الله په دنیا کې او بل په آخرت کې دی په دنیا کې الله لیدي شي کنه دې باب کې اختلاف وو کومینس دا اهل حق کې چاوی ممکن دی چاوی نه دی دا اکثر اهل علم په نسبانه ممکن دی په دلیل د قصید موسی علی السلام د کاغه طلب د لیدو د الله کړو کنه او تفسیر د سوره اعراف کې براش ان شاء الله او سوچ ممکن وي نبی اختلاف دی پکې چې آیا د نبی علی السلام د پاره دا واقع دی او کنه دی مانه نبی علی السلام الله علی دلی دی او کنه دی عائشه رضی الله عنها بل مسعود ابو هريره رضی الله عنهم دا هی مسلک دا دی چې دا نه دی لیدلې دار رؤیت واقع نه ده حکم چې سورې نجم کې راځي نال تر رؤیت د نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام له مراد دی ته تفسیر راشي او دلیل دا غي دی آیات سره د عائشه رضی الله عنها نه روایت کړي شوی دی او د عبد الله بن عباس او انس رضی الله عنهما او د عکرمه او رضی احسن بصری رحمهم الله دا غي نه نقللې چې نبی علیہ السلام په شپه د معراج دره په خپل سترګو الله لیدلې دی او آیات جواب رستو ذکر کئی اور چې مسئله د رؤیت د الله دا نه په آخرت کې د مؤمنانو د پاره دا غي ذکر تفسیر د سورې قیامت کې سورې متفقین کې براشي چې قران او حدیث او تواتر او اجماع سره دا ثابت دا صرف باطل فرقې لکه معتزله او جهمیه او مرجئه او غیره غیر نه مني او دې داسې آیاتونو نه دلیل نیسي او طریقه د دلیل اغه ذکر کړی د جساس او د مخشری والا حنفیان دي لیکن په حنفیانو کې معتزله دي باقی ده کې دیو جنادی وی د دینه دا معلومیږي چې الله دا وو لیدل نشي کېده او اهل سنت ولا جواب ورکړي یو دا چې ادراک په معنا د علم د حقیقت نشي دي نو حقیقت تفصیلی د الله هغه په ابصار او بصیرت سره نه حاصلېږي او دا منافی د رؤیت هغه سره نه دی دوه سره سمعاهیم وی او شیربینیم سراج المنیر کی وی او دلیل پیش کلو پا دی قول چه فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا سور شعرا کی وشبیت آیات نبراشی او دی کی رویت ثابت کرده و ادراک نفی کرده نو ادراک ځان له شعر یې دلته ادراک نه پېښوي دی. او دیم جواب دا چې ادراک په معنا د احاطې کولو دی، لکه سوره یونس کې نوی آیات کې براشي، او نفی د احاطې سره نفی د لیدو نه راځي، ځکه نفی د خاص سره نفی د عام نه راځي. لکه ابن کثیر او ډیرو مفسرینو وی ابو سعود وی لا تصلوا الیه الابصار ولا تحیطوا به کما قال سعید بن المسیب، نشی رسیده هغه ته نظرونه معنا احاطه نشی کولی داغو. اعطوا رحمه الله وی کلت ابصار المخلوقین عن الاحاطه به، دا مخلوق سترګې پسې دي د دینا چې دا هغه احاطه وکړي، احاطه نشي کولی. خو دا مطلب نه دی چې لیدل نشي کېدی، لیدل ځان نه تیز دی. د دې وجې نه ابو سعود وی لا تمسک فیه لمنکری الرؤیا، کوم کسان چې د الله د لیدو نه منکر دي دا هغې پکې دلیل نشته. هم دغه شان دی نور علما خپلو تفسیرونو کې لکه مظهری وی چې د معتزله قول جواب دا دی چې دلته صفت مضارع استعمال دا او صفت مضارع حال کې استعمالیږي او استقبال کې مخ، حال کې حقیقتا استعمالیږي او مجاز کې او استقبال کې مجازا استعمالیږي. ایا مشترک دی همین زدوالو مانو کې، او په دې ځای کې حال مراد دی اجماع ده په دې باندې چې اوسی نشیلی دی، اوسی نشیلی دی نه دا مطلب نه دی چې رستو بلی دل نکیږي. او دویم دلیل دا چې ادراک دا علاوه د رویت نه دی، ځکه ادراک څه ته وایي؟ یو سیس پی جندل داغ حقیقت بانی احاطه کول چې ټول حقیقت رته معلوم شي، او یا یو سیس تر رسیدل او په داسې طریقه چې څه شی داغ فوت نشي. نو ادراک ځان له سیس دی، یو رویت ته سې لیدل دی، رویت کیدی شي او ادراک نشي کېدی، او دلته الله ادراک نه پکړلې. او دریم جواب هغه دا عائشه رضی الله عنها نه کړو چې دنیا کې نشي لیدل، دلته دا مطلب دی دنیا کې نشي لیدل نه، د آخرت رؤیت هغه د پاره نور نصوص ده کنه. قران کریم کې مشته او احادیث مرادی صحیح په دې باب کې. او یو بل جواب هم شوی دی چې الابصار کې الف لام دې مقام کې دا مطلب نه دی چې ټول نظرونه نشي لیدل، بلکې لا تدرکه الابصار په معنا نشي لیدې اغلا نظرونه د کافرو، دا مطلب یې نشي د ایمان والا غي نشي لیدې. دا غي نه فنه د مراد ده نور صحیح نصوص دي چې ایمان والا به الله ویني، داسې به ویني لکه د سوار لسمې سپومې چې ټول دنیا ویني او د چار هم پټ نه کنا ټول د ښکارې داسې به ویني. لا تدرکه الابصار، نشي راګي رولې الله له نظرونه، او هو يدرک الابصار او غار الله اندې کوي راګي ری نظرونه د مخلوق، او هو اللطیف او هغه دی باریک بین، نرمی کوونکې د خپلو بندگانو سره، د باریکو باریکو سیزونو لیدونکې، لطیف یا لطیف بی اولیائه، عبدالله ابن عباس وی نرمی کوونکې دی د خپلو دوستانو سره. یا لومبه معنا چې ما وکړه چې عالم بی خفای الامور، باریک باریک سیزونه ورته معلوم دي. مظهری وی الخبیر، خبردار دی په پټو رازونو. خبیر او عالم کې دا فرق دی چې خبیر هغه ته وایي چې عالم به بواطن الامور، پټ رازونه او پټ معلومات وته ومي. دا خوا ترغیب ورکوي قران کریم ته چې قد جاءکم بصائر من ربکم، دې کې ترغیب او مقصد دی، او د محمد رسول الله شان هم ذکر کوي چې دا بیان په دلیلونو او په ذکر د نتیجې داغی پسرونو کی بصیرت و رنا پیدا کئی. او دا آیات دلیل دے چې محمد رسول اللہ دا امت ساتون کی و بچکون کی دا مصیبتونو نه دے، ذکر اس کو وی ماننا علیکم بی حفیظ دی دو ہے. قد جاکم یقیناً راغر لیتا ستا بصائر من ربکم دلائل، دا پوئی ساسو طرف دا طرفنا، بصائر بصیرت پیدا کون کی دلائل، البینات الحجج التي اشتمل عليها القران وما جاء به الرسول، حافظ ابن كثير وی کوم چې قران کې شته او محمد رسول الله ذکر کړی دی هغه ته وی. نو فمن ابصر چا چې په دې دلایل لیدل وکړل، فل نفسه نو د ځان د فائدې لپاره وکړل، معنی چا چې د دې دلایل نه کار واغست او توحید لیدل وکړ، عقیده صحیح کړه، نو فائدې پکې خپل ده. او من عمیا او څوک چېړون پاتې شو د دې دلایلونه، فعلیها نو بوجی پاغ دی، وبارې پاغ دی، سزا یې پاغ ده، فعلیها بل چاته ضرر نشته، ضرر یې پاغ دی. او ما انا علیکم بحفیظ او نیم زو پتاسو باندی ساتندویا ساتنگون کے محافظو لستو رقیبن علیکم احسی آمالکم زاد المسیر کی نجوزی وی زو تاسو باندی رقیب نیم اجز تاسو عمال بشمارما تاسو داوکرو یا داوکوئے ادا کوئے ما انا علیکم بحفیظ قرآن کریم کی بار بار در ٹک راضی نبی علیہ السلام اغتم مویدہ سیوا یا ما انا علیکم بحفیظ او دا الله را طرف نو ته وی مو که اوسړی دا وی چیرې ټیک د پخپل نو به ذاته نو مستقل نو لیکن عفوا ولا الله کړي وا دا الله را طرف نو ول ورکل شوی دی ناغه کول شي حفاظت د اعمال او د مخلوق اعمال او ته معلوم دی ارزل اعمال پکېږي رستو آیا دا روانه چې ما جالنا کالم حفیظ مونږ هم نه ګرځولې یې هم نه مونږ هم نه ګرځولې رب بشر کې اتای ونه تلګه لکه جال ذکر کو او قران کریم کې دا څه ډېر دي د دې آیت کریمه نو ورپسې وکذالک نصرف الایات تر یو اصل ول ساعت پورې په باب دی ادي کې دوه طریقې د تبلیغ ذکر کې عقبات یو اصل پنځه کې ورسته یو اصل دوه کې دولس کې او آداب د تبلیغ غری ذکر کې یو اصل شپږ یو اصل اته کې او ضروري په دریو آیاتونو کې یو اصل نه یو اصل لس یو اصل یو لس کې او ترغیب د فیصلې کولو ته په قران کریم باندې اورد په دلیل د جاهلانو دی آیات کریمه کې وکذالک نصرف الایات دې کې درې ما قبل تبلیغ ذکر کړي چې بیان د توحید هر وخت کیږي نو مخالف خلق بدنامي لګول شروع کی کله وی دا وابه دي کله وی سوابه دي یا کله یو فتوا لګي کله بل فتوا کله وی معتزله دي کله وی داد او داله د دې د اعتراض او مقابله اعتراضونو د شکونو مقابله کې بیان د توحید په کار دی او د دې مشرکانو د بدنامو لګولو پروا نه د پکار او د دې معبودانو د کنزل نه دی پکار اخره پورې خلاصه بدایي وکذالک او دغه شاندی دا قاعده ده را روانه دغه سی نصرف الایات قسم قسم بیانو مونږه دلائل د توحید د توحید د پاره دې د پاره چې خلک پوښی کنه اول یقولو درسته او دی وی دا چې درستا دا تعلق سره د پلانینا چې دا څه وی کنه چې خاخا تاسو تاسو پلان کې دي لکه يهود وې نبی له سلام تا چې تاسو استاد خو جبريل له هغه زموږ دشمن دی دا غشانت رستو خلقو ايبه خا تاسو تاسو پلان کې دي او غلط کړي دي ولي يقولو درستا ولي يقولو درستا او دې د پاره دې دا وی چې دا خو تعلق ستنه د فلانینا تعلم تم من فلانن درستا قرات من غیره کا دا تا د بل لوستلې مصدر وی ها قرات او تعلمت تعلم دا د بل نزد کړه دې دا ځکه وی ګړې وړې وی دا په نظریه باندې ابو سعود وی یا مصدر وی تعلم تم من غیره یا درست من کتب کتبتا من الماضین او جئت بهذا منها یا درست کتب الماضین والسابقین وجئت بهذا من اجلالهم گیری تا د مخکنو کتابونه لوستری او داغه نه دا خبرې منتکه دا ډېر زولې فراز ده ها اوس اکثر کسان وایي چیرې مونږ پوښو کنه دا خبرې تا ټولې د پلان کې نه راغله خو شیخ الاسلام نے تیمه ذکر کړی دی کنه مړه خو می قیم رحم الله ذکر کړی دی کنه علامه شوقانی وی دا وی ویلې دی نو جواب ته وکا مونږ نه خلکو دا غنه کنه مطلب دا چې اوس وکاله مخکې غدا اعتراضونه کړی دي او تاسو له دا میخونه به در باندې والي ته جواب وکړه کولی شي نشي کولی که چا کړی دی نو ما ځان لا تورې په سپین د اخر لیډر دی او باسه لري موږ لیدلی دي چې هغه جواب نشي کولی لري خلکو له دې وجه نه سوي ښه دا د هغې په نظریه دی خراب شوی دی ښه وابي دی او سوابي دی چا ویلي وو چې دې مقام کې او قرت راغلی چې درست په صیغه د مؤنث غایب دی دلته خو صیغه د مخاطب ده کنه نو بیا مطلب دار مظهری ابو سعود او زاد المسیر کی ابن جوزی فول دا اخرت راوړو چې بیا مطلب دار چې قدمت هذه الاخبار التي تدلوها علينا والمحط دا ساده خبرې چې کومې ته مونږ ته بیانې زړې شوې دي دروانی شوې دي مله دې دور وي ترې دا خبرې مکو دا جازونو دور دی دا ټینګونو دور دی دا میزایلو دور دی دا پلان کې دور دی ډینګي دا زړې خبرې زکه تارو کې شوې دي درستا دا مطلب هم دی یا دا سی وایا محوکول د زور دین چې مړه دا هو کا زور دین محو کو غلی ختم کو لومبه معنا اکثر علما نقل کیو بلغه قرات متواتر دی چې درست تا او دا قران کریم کی راضی چې دی بدایې تراث کو دغه سوره نحل کې براشی اوصل درې کې ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر الله وي مونږه پته ده چې دی دا اعتراض کوي چې نبی عليه السلام ته دا قران بل چا خودل لري پلان کې وته خودل لري دا غنه زده کوي نو الله یې جواب کړو چې لسان الذي يلحدون اليه عجمي وهذا لسان عربي مبين بدک شانت دې مقام کې دې خلق دا اعتراض کوي دا اعتراض پر اوسه پوری جاری دی نو الله جل شانو وي چې دا دې د پاره وایم چې دا څه وي اولین بینه لقوم یعلمون او دې د پاره چې وضاحت کوم د دې بیان کوم د دې هغه قوم ته چې پوهیږي علم لري کنه علم والی ناغي پوهیږي بیا ناغره دې نه فائدہ واغستی شي فائدہ دی اخلي اوس آداب ذکر کړي چې خلق خدا ته اعتراض نه کوي او ساکار بسي ساکار بدایي اولی یقول ليقولوا كما تكون عليه قلتي لتقوم عليهم الحجه وليقولوا ذك ورولو موږ دا څه بیان کوو دلایل بیانو دې د پارا چې داخله کوی کنه چې حجت په مون قائم شو دلیل به قائم شو په دې باندې او دا رنګ دا وایي چې درستا او وكذلك نصرف الايات وليقولوا درستا ولنبينه لقوم يعلمون او دې د پارا شو وضاحت کوم دا چې قوم ته چې پوهیږي تبه ما او هي الیک من ربک بیان د دو آداب کوي او د ما او هي الیک خلاصه ده چې لا اله الا الله او ذکر کوي تابیشا تابیش من همیشه تابعداری مراد ده دا چې یو وخت تابیش دا غ امر اصولی نه دی چې الامر لا یحتمل التکرار ولا یقتضی التکرار ولا یحتملو نه همیشه تابع اوسا همیشه تابعداری کوه ما اوحی الیکا داغه چې وحی شوی دا تا تم ربک استا درب د طرفنا همیشه به وحی تابع تر مرګ پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې همیشه به په وحی باندې عمل کئ نو ما تاسو نه ویزو موږ هم همیشه وحی باندې عمل کوو که صحیح مسلمان یې دل غواړي تر مرګ پورې به وحی په روانه په قران او سنت ته سي ځکه اتبع ما اوحی الیک من ربک اوس وی غواړي چې شوی دا تا لا اله الا هو حاصل ده وحی ذکر کوي کنه دا علت ته اصل کې دې تبع ده پارا مطلب یې سره تابعداری زکه کوا چې دا الله نه سیوا بل حاکم نشتا نو خبره به داغه چلیږي فیصله به داغه چلیږي په ملک او په دنیا کې او په انسانانو باندې او قانون به داغي لا اله الا هو یادا چې ملې شي چې دا حال موکده ده زمير رب ته کنه او بدل ان جوړل شي دا ما او هینه لکړم به چې ما وې لوبي صورت کې دا بدل نشي لا اله الا الله دا وحي خلاصه ده چې نشتا لایق د بندګۍ به داغو اوس که خلق دا څه دي چې هغه دا سره دا مثلا نه مني او ته پکلا کې نو عارض وارض ان المشرکین او مخلوا د مشرکانو د ډلینا مطلب داغي وسوسه هغه پروا مور کوه ته اعتبار مور کوه مجلسونه داغي هغه کې حاضری مکوه دوستانو نه ځان بچ کا دا غید مخالفت پروا ما کوا دې کې دا مطلب وي او لو شاء الله ما اشرکو دېنا علتونه ذکر کوي د عارض د پاره چې دا ولې دې کډاو کا په دریو طریقو سره هغه ذکر کوي او تسلی د نبی عليه السلام ته او هغه چاته چې بیان د توحید کوي چې تاسو په ذمه سره بیان کول نه هدایت کول او نه کول د الله اختیار کې دي نو تپس ته بیان نه نور پروا ما کوا نتا الله د دې څوکې دار جوړ کړي او نو ته په خپل د دې زمواره ځکه چې ولاو شاء الله ما اشرکو او که الله تعالی غوښته نو دې به شرک نه وکړي که الله غوښته نو دې به شرک نه وکړي دا چې دې سکرین دا الله د مشیت دلان دي دي او ما جعلناک علیهم حفیظا او نه مقرر کړي مون ته په دې باندې څوکې کوونکې څوکیدار او په دې سم حافظ نه کنا او ما انت علیهم بوکیل او نه ته د دې زموار په دې دارو غم نه چې وکالتونه کې نو ګورا آیات نمبر 104 کې نه کې د حفیظ وا د طرف د نبی علیہ السلام نه او دې جمله کې نه فرد طرف د الله نه او وکیل هغه څوک دی چې تاوان او ذمہواری هغه دراجي او غل اختیار ورکړی شي د طرف د موکل نه او د حفیظ او وکیل فرق داله چې حفیظ هغه چې د تکالیف او مصیبتونو نه بچکول کی او وکیل هغه چاته وی چې نفع او فائدې ورکړي د دې وجنا تاسو نه دې تاسو نه کیږي نو به فرید بیان دی وته کو او چې دې څخه کوي با ولا تصب الذين يدعون من دون الله اذن بل ذکر کوي چې کله کله به خلق لګي نو تا ته کنزل کوي بدر دی بوئی را سینا چې ته په غوسه کې راشه او کنزلو کې ولي دا ظالمان دي نو کته د دې ذمہوارو ته کنزل کو بدر دی لوي دی او به الله ته کنزل کوي ها ایا مطلب دار چې ادب دې قوم سب په معنا د نقصان نه کړه چې په نقصان وک ولا تصب الذين او تاسو پټ موایه دا کسان یو درون من دون الله چې دی را بلی په حاجتونو کې بيد الله نه چې دی و تارا مدد شوای بيد الله نه ويسب الله کني دیبا کنزل وکي الله تا عدوان د وجه د دشمنه بغیر علم فنا کوي سب په معنا د نقصان بیانولو دي چې پای کې دا اغسیز د شان کوتاهي اوس په کوال راځي دانه دې جایز په بار د معبودانه باطل اوګه ادا ویل چې دې د بندګې لایق نه دي اختیار من نه دي ذمہوار د فائدې او د ضرر نه دي حاجت روان نه دي مشکل کوشان دي کنزل او سب نه دي بلکې دا بیانول خو ضروری دي انور کنزل بنکه اولا تصبو نبی صلی الله علیه وسلم سب د الیه او د دې چرته نو کړي لیکن مقصد پدې کې ادب کو دل دي سب په دوه قسمه یو هغه چې پای کې توهین او دروغي اقاصم من دي او بل مباح دي چې پای کې کوم عیوب موجود یې په بیان کړی شي دا خو جایز دی لیکن کله چې دا ذریعہ ګرځي د حرام لپاره چې هغه سب د الله دی نو ذریعہ د حرام هم حرامي دې کې مسله د سب د ذرایع ذکر کړي کله چې دی یو مباح چیز دی جایز دی او دا غي نه فتنه پیدا کیږي کنه نو هغه مباح هغه قول او عمل له ځان دی بچا ولې د مباح د وجه په خلکو کې فتنه پیدا کوي لا تصب دا کار باندې کې دا قانون جوړ شو ولي فیسب الله کنی علی سب او کی الله تا سب او کی او سب غی کړین دی ګوره حدیث کی راضی یسب ابن ادم ولم یکل له ذلک یوزی ابن ادم ولم یکل له ذلک دا د ادم زوی ما ته کنزل کی او دلدانو مناسب دې زما ته تکلیف را کی او دلدانو مناسب بدر دی وی څنګه یقول اتخذ الله ولدا دی وی الله نازولنی ولله هغه نازولیشتا او حال دا جوان الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم اكن لي كفوا احد او حال دا الله وی ذکیو ایم او صمد بے نیاز ایم بے حاجت ایم مخلوق ما ته محتاج دی او زما د سو پیدا نه دی نه جان پیدا ایم او زما سو مثل شتا هم ته پته شتا دا وی دا چل کوي چې دې کنزل کوي الله دا دوند دشمنه د وجي بغیر علم دا سبب دا دوند یا علت دې یې سو پوره پاره په معنا سو دې بوم دا چلو کی کنه چې کنزل بو کی کلا خبره کول پکاري او خيار سره دعوت کوي او دعوت په داسې طریقه کوي چې کوم مشرک دې هغه الله طرف ته غلط نسبت ونکې د دې وجې نه ادا دیوشي یو ملګری بلته را روانو په لاره پڼ وسره نو دا پڼ یو ګرځي د ادارا تر اوشت کا یا بارو دارا تر اوشت کا هغه وته وی وتا خو تیټروم پیر بابا له بوتلې او دا شل نکړو دا شل نکړو نو پیر بابا ته چې دې کې اوشت کیږي زره کنه نو هغه وته وی یو څړی تا غالا دې را تر اوشت کې اوشت دي کیږي تا خبر ولې هغه وکړه ډیر خطرناک خبره ده ګوري دا کوم خبره چې هغه وکړه خدای دې وځي نه کنه لکه په داسې طریقې دا اوس مور کوه دا او طریقه دا نه ده کوم شاستاجی اختیار کړه په نرمه په دلاسه او توید الله د کتاب یا تنری ته په دې نه پويږي ګوره خو دې باندې الله خفقيږي دا خطرناک چیز دی دې سره تار ته برباديږي په طریقه به پوي ځکه الله جل شانو بیا باغی الله ته کنزل شروع کی ته دشمنه دا وځي تا سره دشمنی شروع شو او دا او پنا پوي پويږي منه جاهل له ځان مرو کندې ته ورځي نو کته وای دا ولې دې ځان کندې ته ورځي ا دا ولې دې الله بارک غلط خلق وزي وکذالک زینا لكل امه عملهم دغه شان دي د ولیکړي دي مونږ هر یوې ډلې ته عمل داغي یادی کې مقصد څه دی دا چې تا کله په شرک باندې رد وکړو توحید بیان دیو کو اوس داغی علی ها ته کنزل مکه او دغه دی چې په کوم عمل کې اخطا او مختلی کنه چې هغه شرک دی دا دی د الله ډول کړه دی ذالک زینا لكل امه عملهم دې وجه کنزل مکه هغه دی چې خیر یو سیز چاته خیرته ښکاری او دې بندې نه بدل د غوسکیږي نه ذالک زینا دغه شانتی مون خیرته کړی دی ور سوال دار دی چې دلته الله ځان ته نسبت کوي چې زینا مونږه خیرته کړی دی او حال دا چې نور زینو کې شیطان تم نسبت کړی چې زین لهم الشیطان اعمالهم شیطان و عملونه خیرته کړی دی شیطان و دا خیرته کړی دی اکل وی خپل نفسونو و دا خیرته کړی دی وګور الله ته چې کله نسبت شي کنه نو مطلب سره دا په طریقه د خلقی پیدایش دا هغه دی کنه هغه کده نیک عمل دی او کده بد دی خو پیدایش خو هغه کړی دی والله خلقکم ما تعملون او نسبت چې شیطان ته کیږي دا په طریقه د وسوسې کیږي ولې هغه وسوسه اچي نو وسوسې سره تزیین راولي شي خسته کوي کنه او نفس ته چې نسبت کیږي ځکه نفس په خوشاله دی او فاعل دی کنه کوم کې دا غي نه کنه نو نسبتونو کې فرق دی دلته الله ځان ته نسبت کوي په طریقه د خلقو معنا دا ما پیدا کړی دی داسې دا نه چې معاذ الله غني الله او تویل دی چې داسې کوا لینا تزیین خلقی مرادی کا دغه شان دي دولې کړي دي مونږ هرې ډلې ته عمل ده دی نو ثم الى ربهم مرجعهم بیا رب طرف ته واپس دي دی دا فینبئهم نو خبر به ورکی دي ته ما کانو یعملون پاک اوس چې ودی چې کولې دنیا کې الله وله خبر ورکی چې دنیا کې تا دا کړی دا ناروا دي کول دا ناروا دي کول دا حرام دي کول خبر به ورکی او کل امتین کې مراد دی چکه ایمان والدی غی تم ایمان خیر تکړه دی ک کافر دی غی تم کفر خیر تکړه دی دا رنګه ک دحریه دی غی تم دحریه خیر تشوی دی ک په بدعات او په معصیو به حیا کې اختری غی تم هغه خیر تشوی دی زینا لکل امه عمل الله وی به ماته پیشی دا دی له خبر ورکو پاغه ته چې دی ټول دنیا کې واقسمو بالله جهدا ایمانهم دی آیات کریمه نه جواب دی او سوال کوي چې کسو ګمانو کې چې سبب د دې الله لا توجه د ناکاره استعداد پر نه بلکې د دې وجنه چې دې د آیات مقترحه ناراضي چې دې کوم طلب کوي معنا دې چې کوم سب کوي الله لا دا د دې وجنه نه کوي کنزل الله تا چې دې استعداد غلطو دې صحیح نه دي فطرت صحیح نه بلکې دې وجنه کوي چې دې د آیات چې دې طلب کوي هغه نه دی راغلي دې هو معجزه غوښتې نه پکار دا و چې اگر راغلي وي کنه نداغی جواب کوي خو زجر ور کوي دیتا چې واقسمو بالله قسمونه کولې دي په الله جهدا ایمانهم مضبوط قسمونه او کلک قسمونه ولې مشرک پچم کلک قسم کولو په الله وی کولو کا چې لئن جاءتهم آیا کچر را شي دیتا سموجزا لا یؤمنون بها نو خامخا به ایمان وروړي پاغه ایمان کوم چې دی غوښتې ده هغه معجزه مراد ده آیت مطلوبه نو قل جواب وتوکا وایا ورته انما الايات عند الله یقینا اختیار د معجزو الله سره ده و ما یشعرکم او څه پوئګه تاسو انها اذا جاءت کی دي شي چې دا معجزه راشي دي ته لا یمنو دی به ایمان ورونړي کی دي شي چې دا معجزه کرا شي دي ته ایمان نروړي ها د مقام کې آیت نه مراد هغه معجزې دي چې دي طلب کولې او دا سوره بنی اسرائیل 90 نمبر آیات کې 91 کې او سوره فاطر 42 کې راځي یا قل انما الايات عند الله دلیل له چې معجزات راول د انبیانو په اختیار او قدرت کې نه دي لکه سوره رات 38 نمبر آیات او سوره ابراهیم 11 نمبر آیات سوره عنکبوت 50 نمبر آیات او سوره بنی اسرائیل 93 نمبر آیات کې چې معجزات د انبیانو اختیار کې نه دي و ما یشعرکم اشعار او شعور په معنا د پوی راځي او ما پکې استفهامی انکاری دی او خطاب ایمان والا تکا معنا مؤمنانو دا آیت دا مشرکانو دا پارا طلب کول پا دی گمان چی دی با ایمان نوڑی سوال دارا دی چی پا دی مانا سر خوی امینون پا کار دی کنن پا جوابو کچی دلتا لا زائد دی را تاکید دا پارا دی دا مانا دا چی سشی خبر در کرده تاسو تا سشی پویی تاسو انا ازا جات یقینا دا موجزه کل راشی امینون دی با ایمان نوڑی لا زائد چی پا کلام دی کنن اکثر علماء دا مانا نکل گئی دویم جواب داده چنه مفعول په دې مقام کې حذف دی او اصل عبارت دا دی چې ما یشعرکم ما فی الواقع وفي علم الله انها اذا جاءت لا يؤمنون دا په دې مدري کې جواب شو ها دې معنا بدل شوږي او ما يشعركم او څه شي خبر درکې تاسو ته چې حقیقت کیسه دي او پهلم د الله کې دا خبر ځان نه اذا جاءت لا يؤمنون کله چې دا معجزه راشي ایمان ته ناراضي ګوري ها تاسو له خپګي او دریم جوابدار شي نه دلته دې مقبول پټته او ان په معنا د لعل دې او دا اکثر علماو نه دا معنا نقل و د سیوی او د فران زاد المصیر کی ابن جوزی نقل کړي وا او دا د خلیل او قصین هم نقل وا بعض علماو دا غی نه نقل کړي وا او بیا زجاج دا معنا غوره کړي دا او سنور علما ویلو چې دا غوره ده چې دلته دا ان په معنا د لعل دې او لا زائد نه په کلام کې نو معنا دا ده او ما یشرکم او څه شي خبر درکې تاسو ته انها اذا جات کی دي شي چې دا معجزه کړه شي دي تلایو مينو نو دی ایمان نورلی کی دي شي معجزه راشي بیا مې ایمان ترانه شي تاسو له څه شي خبر درکې چې دی ایمان تراشي مطلب یې دا لري بار صورت بعض علماو دام وی چې دا خطاب کافر او د کلام کې تقدیر دی چې او ما یشعرکم انکم امنتم عند مجلایات څه شي تاسو له خبر درکې چتا سو ایمان روله پوخ دراتلو د معجزو کی او دا انها چری دا زال کلام دی مان لانها اذا جات لام بمقدر کی او بل قرت کی انها راغله د فزیر د الف او لا یؤمنون ند لا تؤمنون د خطاب سره دی دا په کیسه لورم توجید آیات مشکل دی ګوره علماء مشکل الایات کی ذکر کوي ها دغه اعتراض ظاهر کی راضی چې ظاهر ته وګوره چې څه شی خبر درکې تاسو ته چې یقینا دا معجزه چې کړه راشي دی به ایمان نه ونړي خبر درکې چې ایمان برونړي کې ایمان برونړي اعتراض راځي اعتراض نو په دې طریقې جوابونه دي ښا او په ټولو کې به تر جواب غوړي چې ما کوم د ترجمه په شکل کې وکړو چې ان په معنا د لعلک کني سرور جوابونه دي شی او ما یشرکم او سپو یې تاسو ان اذا جات کی دی شي چې دا معجزه کله راشي دی تعالی یؤمنون نو دی به ایمان نه ونړي معجزه راشي دی ته ایمان بر ونړي کنه شاید کی دی شي ته شاید یو معنی دل عل په معنا شي کنه دا معنا پکې غره ده او نحات او مشران چې کوم پلارانو کنه لکه خلیل فراهیدی سی وې فرا او غیره زجاج هغه دا معنا غره کړی و او به تر ده او په عربی کې وګوره د عربیت علما او ته کدي شيخه اغه فرید الله په کتاب چته نشي کوی دی چې دې په نحو نه کویږي ها په نحو نه کویږي ځکه نحو ګرامر دی یو سړی دی چې په ګرامر نه کویږي نه پځي په څه پوښي هغه انګلیش ته اردو دا هغه بل چې بدا الا به ته پوښي چې دا هغه ګرامر تا ته مستحضر او حاضرې ها شیخ القران بوې الله دې په رحمتونو کې الله دې قبر د نور نډکی چې ځان سره املا د اکبریو معان القران د فراخه مقاصد د طالب ګری دور کې دا ځکه چې دا غوړه ما غوښتي وو تر اوسه پورې یو شته بل ما بیا لرکو بل مې دای په ځای واغ دا څو دا چې کتابونه دي چې کله یو مولا دی او هغه په قران کریم کو ترجمه کې شک پیدا شو بس دا راواله هغه ته اعراب سموي برابرې یې ته خستا شک نه پاتې کیږي شوبه نه پاتې کیږي دا هغه علما دي د نحو کنه ډیر لوی سپیشلیستان دي کنه دا هغه وتا د ګرامر وکي او ګران کار دا د معنی چې بدلیږي کنه دا د ګرامر په لحاظ بدلیږي را پاتېږي ښا علما او دا چې علما شته کہ محایمی تفسیر الرحمن والا چې د الف لام میم نه راواخلی اولائک علی هدن من رب مولایک هم مفلحون بلکې ردینا مکی وبالاخره هم یوقنون پوری د شپیتو لکو د پاسه تراکیب ذکر کړی دی دا سورہ معنی شوی دا چې راغونډې نو شپیتل لکه معنی دی جوړیږي سورہ شپیتل لکه په یو ځای کې یو عالم عبدالکریم حنبلی رحمه الله یو تفسیر په بسم الله کړي د تراکیب په لحاظ باندې نولس ژوندۍ تفسیر کړي دی پورا صرف په بسم الله لګیدل دي په حیران شي چې بسم الله کې سوره معنی پرتی دي دغه یو بیلا شو کې د الفاظ لپاره لید مصاحبت لپاره د استعانت لپاره بیا کنوري معنی په کې اخلي بیا دې خو تقدیرونه رو باسي بیا خو په دې کې دغه کې چې رحمان سره جوړ کو مخې لپاره صفتی جوړ کو بدلی جوړ کو دی جوړ کو دی جوړ کو هغه کې بلا ترکیبونه جوړ شي معنی جوړ شي عربي ډیر وسیع نه ډیر وسیع نه په دنیا کې داسې جبو نشته لکه د عربه په شان دي داسې سیس په دنیا کې نشته چې په عربه کې نوم نشته دا د خبره چې طالب نظر دی یا مولا له بنور دي نور داسې سیس نشته چې په عربه کې دا او تاسو پښتو کې داسې زونه د تخم چې تاسو نه به نشته دا پرزو نوم نشته نو د سترګو د ګوتونو نه حواله د زیز مون را ویخته چې ګولا دې دینه را حواله دا ویخته دا ګوتونه دا ګولې بیا په کې دا سپین ځان لا او تور په کې ځان لا پرې تور کې تنه یو داغ دی غزان لا بیا ټوله ګولې ځان لا بیا روزي ځان لا بیا دا ټوکی چې کوم برکت لګېدلې دا ځان ار ځان ځان نن دې فرصوخه او دا یو چې پکې نشته دا ټول اوس دې کوه جنات والے جبد کنه د دې وجنه لومبه سره سره ګرامر پکاري خامخه د الله د کتاب د فهم لپاره کلی معنی بدنه غلطی شي کولې بار صورت بهترین معنا دغه چې ما کوم وي چې دا ان په معنا د لعلری دا بهتر معنا ده چې وا ما یو شیرکم او څه شی خبر درکې تاسو څه پوېږئ تاسو ان اذا جات شاید چې دا معجزه راشي دیتا لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي دا ولې نه وروړي ایمان وجه څه ده چې معجزه رااله او دیت لکړې و او دیت ښکارا شو او بیا ایمان کړه نه لرو دا څه کچې و نو قلب او دا رسو علت ته کنه و په معنا د اذ اذ نقلب افئدته زکا چې اړو را اړو مونږه سړونه د دی و ابصارهم او سترګې د دې د حق نه الله وی زو لړو د حق نه اړو حدیث کې راځي ړونه د بنی آدم او د الله د کوو کو تر مین زدي یو قلب ها کې په شدا نو خو هر کوم خو چړي وې لکه نبی له سلام دا دعا دې رسوله یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مقلب یا غزاتا چړونه اړه اړه دار خوی مؤمنیو ما خامکی کی کافر شوی بیا ولی ایمان خود از رو اگا اعتقاد توی گناتی دے برباد شوی خا او رس تو دور کے بولی دا خطر دیر از جاتا دا مخ کے خلق و ذہنون صفاو دا دی زلون صفاو و زلون و دماغ مضبوطو مو او جی سورا مضبوطی نظور پاکی صفائی دیری عقیدی یا خیوی رس تو دور کے حدیث کرا دی ہم سے رجل مؤمنن و یوسف ہو کافرہ یوسف ہو مؤمنن و یوسی کافرہ ما خام به مسلمانی سار به کافری او سار به مسلمانی ما خام به کافری دا څه حالات وي دا اصل کې عقیده را کنه دا خو الله دا غلاړې راړې سوال وکي چې الله زما داړو په خپل توحید باندې په دین باندې په قران او په سنت او دا کلک کې الله یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك زکه وي و نقلب افئدتهم وابصارهم زکه چې اړو راړو مونږه افئدتهم زړونه د دوی او ابصارهم او سترګې د دې د حق نه دا ولي كما لم يؤمنوا به اول مره ادله الاله ويها كلا يوسف الظاره يوجد ذكر شنو بيالغه وجد الظاره وجد ذكر شي دي اول ده تحقيق وي دي ده تطبيق وي تحقيق داري جته دليل پیش کا تم مساله باندې چې کله دليل مخه تراغه نو بیا دليل ده پاره دليل پیش کړي ته بیا تحقيق وي کله خپلان کې مذاقق دي مخه کې علت ذکر کو اوس علت الاله ذکر کوي چې داولی الله د دې سړونو او ستر کې الله ظلم کوي په دې باندې بکمال یؤمنو به اول مره ځکه چې ایمان نه راوړي دي په حق باندې اول ځل اول کې چې دې حق پېښو دې ایمان نه راوړي ورسته بیا ته وي پښتو مې کچ کی ما وی داول نه نه منلي او اوس ته داول چې دا خبره حق ده کنه بیا برا ته خلک وایي چې ها ته سره عمل کړې شوې دا ګور ډیرو خلکو د پاره دا مانع جوړ شي ردی نه چې بیا دین ته راځي کني خپوي خبرې وترو کړه دا دوی چې خبره حق ده مساله حق ده الکه مانی ولې نو یو ولکه مې نه منلې اوس ته دا وایم چې منه وې بیا به خلک چې وګوره کنه دې پکې هم لار راغې بس د دې د وجه نه خلک پن شي کمال یؤمنو به اول مر راغا دا رډې روح کوله پاره مانی جوړیږي دنیا کې زکا چې ایمان نه دراولې په دې حق باندې اول نو کاف په معنا د علت دې معنا ترتیب دالې چې اول دې ایمان نه دراولې داغي وجنه د دې زړونو او سترګې د حق نه وړېدو اکه کلهونه او سترګې د حق نه وړېدو د دې وجنه بیا سره د معجزاتو ندی د ایمان نه محروم شو مخکې سره ولا کاو کنه دا غزنه لارشه نو طغیان کې همیشه پاتې شو په سرکشې کې همیشه پاتې شو او نظرهم فی طغیانهم او پریدو مونږه د دې په سرکشې د دې کې یامهون چې سرګردان دي الله وی سرکشې کې پاتې شو د دینه دا پته لګی دا چې پاتې د لی په بختي کنه ناغه الله په توغیان کې پریدي خدا غسړې دي چې دلته دا معنی جوړ شو ستاسو شرم نه کولې کنه چې رټیګ دا اول کې مې نه منلې او زما د زړه یقوال پراغه دې منم نبی دې انابت وی بیا دې منیب دې نو منیب سړې چې دې راغه د پاره بیا دا وځ نه جوړیږي هغه یې ټیک د مانو منلې بیا هغه وکی یا د تعصب دا وځي یا د عناد دا وځي یا د فتو وجي یا د دی وجي چې ما تحقیق د دلایل نو کړي اوس شو اوس نه بیا به ټیکوا هغه دا خبره مخې ته پردا ده کنه چې دا وته پردې د دې توغیان کې پاتې شو سرکښې کې او بل بیا ګوپی وي یا مهون عم حسد وي رړې شوړو یو عم یې دا یو عم حدا لړو کې فرق دی را به کې عم یې وې د سترګو لاندې دوتا او عم هوي د زړه لاندې دوتا عم یوی عم یی ترا سلب البصارت تا او عم هوی سلب البصیرت تا معنا څه ده د بصیرت ختم دی یو سړی چې وړې ډوم شي نو کسترګې دوره دورې کنا او بیا شرطم فیدن شي حاصل ولې ځکه وی نظر هم دی تو غیان هم یامو پری دومونګا دی په سر کشه د دې کې یامو چې سرګردان دی بیا وته ګوره لا تدرکه الابصار نشرا کې رولې الله تعالی لا نظرنا وهو يدرک الابصار او غارا راگی روی نظرونه د خلق او هو اللطیف او غد لیدونکې د باری پوتیزونو الخبیر خبردار دی په پټو رازونو قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا راغلی تاسو ته دلیلونه د پوهې تاسو د رب د طرفنا فمن ابصرا نو چا چې پوهې حاصل کړه په دې دلایلو لیدلې او کړل په دې دلایلو د توحید بلمانی کول شي ابصار پوی حاصل لوتم وی ابصار لیدو تم وی فلی نفسه نو تو ځان د پیدې د پاره وکلو و من عامیا او سو چړون شو فالیها نو بوج پاغ دے نو وبال پاغ دے نو zarar پاغ دے نو نقصان اگت دے نو سزا پاغ دا منه وی او ما انا علیکم بحفیظ او نیم زو پتا سو باندې ساتنه کوونکې تاسو دا اعمالو وکذالک او دغه شانتی نو صرف الایات قسم قسم بیانو مون دلائل دی دا پارا چی وضاحت راشی دا حق ولی یقولو درستا او دی دا پارا چی دی اوی چی دا تال وست دی دا فلانینا ولی نبینهو لی قومی آلمون او دی دا پارا چی مونگا وضاحتو کد دی دا سی قوم تا چی پوهیگی اتبه همیشه تابداری که وما اوحی ایلیک من رب دیکو دا غی چی وحی کی دیشی تا تستا درب دا طرفنا یا وحی شوی دا تستا درب دا طرفنا لا اله الا هو نشتا لائق د بندګي بي داغ د حاصل د وه و عارضان المشركين ودډک او د مشرکانو نه داغي دټلینا ولو شاء الله او کشتا الله غوخته و ما شرکو دي بشرک نه وکړي او ما جالنا کالهم حفيظا او نه ګرځول ممتپدي باندې ساتندویا ساتنه کوونکې او ما انت عليهم بوكيل او نه تپدي ذموار ولا تسب الذين او بدرت موایا هغه کسانو ته یدعون من دون الله چې دی را بلی په خپل حاجتونو کې سوا د الله نه فیسب الله کنی دی با بدرت وی الله ته عدوان د وجد دشمنه بغیر علم پنا پوهه کذالک دغه شانتی زینا ډولی کړی دی مونږه لکل امتن هر امت ته هر ډلې ته عملهم عمل داغي ثم الى ربهم مرجعهم بیا رب طرف تا واپسی دی دا پیشی دی دا فینبئهم نو خبر باور کی دی تا بما کانوا یعملون باغس چو دی چ کولی واقسمو بالله او قسمنا خللی دی پا اللہ جہد ایمانهم کلک قسمنا پاک قسمنا لئن جاءتهم آیا کراشی دی تا حغن معجزہ چ دی واری آیت مطلوبہ نو لا یؤمنون بها خامخا ضرور ایمان بروڑی پاغی نو قلت و توایا انما الایات عند الله یقینا اختیار د معجزو خدا الله سره دی پیغمبر سره نه و ما یشعرکم او سو پوی درکی تاسو ته انها اذا جات شاید چې دا معجزه راشي چې کوم دی غوښتي دا نو لا یؤمنون دی به ایمان نه نړي و نو قلب افئدتهم ځکه چې اړو راړو مونږ زړونه د دی واب سوارهم او سترګې د دی کما لم یؤمنو به اول مره ځکه چې ایمان نه راوړی دی په دې حق باندې پړوم بیزل و نظرهم او پریدو مونږ دی چې طغیان په سرکشه د دی کې یا مهون سرګردانه